gone before. نور ایزدی همیشه رهنمای ماست، مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما یاران گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم، امروز میزبان شما تا ساعت 11 هستم. یک شنبه هفتم اسفند 1390 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2012 میلادی، برنامه بامدادی امروز رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس در دانمارک. افتخار اینه داره که میزبان شما همراهان گرامی باشه در روزهای شنبه و یک شنبه که برای هموطنان برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، داده‌هایی از جامعه، اقتصاد و ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو خدمتتون اعلام میکنم، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد و همینطور روزای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30. بحث گفتگوی پالتاک، اتاق فرهنگ گفتگو رو به طور مستقیم از گوشی‌های آیفون در قسمت رادیو البرز و همینطور فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایرانینفو.دیکو به طور مستقیم پخش میکنم. در ضمن روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. Thank you. آخرین داده‌های خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایرانی فوددادیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. شما میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنامه اینترنتی ما iraninfo.dk است. برنامه بامدادی امروز رادیو البرز خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت. مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. سلام ای کهنه عشق من، به یاد تو چه که پا بر جا سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ما به کش دل را شهامت کن مرا از قصه راحت کن شدم انگوش نمای خلق مرا تو صرف عبرت کن نکن حرف مرا باور نیابی از من عاشقتر نمی ترسم من از اقرار گذشتا بس سرم دیگر سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ما سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ما توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. آیت الله علی محمد دستخیب از مراجع تقلید در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته است که اینکه آنها نباید در جزئیات دخالت کنند به علت عدم منطق است. بنا به گزارش وبسایت جرس، آیت الله دستخیب نماینده مجلس خبرگان رهبری در نامه خود با اشاره به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین برخی از رویدادهای دو سال گذشته پرسیده است آیا این موارد دخالت در امور جزئی است؟ حبس افراد بدون محاکمه، ایجاد رعب برای خانواده زندانیان، نبود آزادی بیان، سرکوب‌های سپاه پاسداران، تخلف در دو انتخابات 84 و 88، اهانت‌های صدا و سیما، برخی از مواردی است که در نامه دستخیب به آنها اشاره شده است. فاطمه هادی مادر بورقانی در واکنش به انتشار اطلاعی سپاه پاسداران و اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه‌نگار از تحت فشار بودن فرزندش برای اعترافات دروغین خبر داده است. سام الدین بورقانی در آخرین تماس تلفنی با خانواده‌اش خواسته است آنچه را در روزهای آینده از او خواهند شنید باور نکنند. مادر بورقانی با تأکید برای اینکه فرزندش هیچ گونه ارتباطی با بی بی سی نداشته اتهامات طرح شده را دارای کارکرد انتخاباتی دانسته است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه در سایت گرداب وابسته به سپاه بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرده و از بازداشت 5 نفر و تشکیل پرونده قضایی برای 24 متهم دیگر خبر داده است. بر همین اساس برای 10 نفر از متهمان این پرونده که هم اکنون در خارج از کشور به سر میبرند قرار غیابی صادر شده است. به دنبال انتشار اطلاعیه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با همکاری بعضی فعالان رسانه‌ای در ایران با بی بی سی فارسی، آقای صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی اعلام کرد بی بی سی هیچ همکاری در ایران ندارد و تمام این اتهامات بی اساس است. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران کویار گودرزی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات این فعال حقوق بشر تبلیغ اجتماع توانی علیه نظام عنوان شده است. گزارش ها از تهران حاکی است که بازداشت یک استاد دانشگاه و یک عکاس خبری در روزهای اخیر است. به نوشته سایت کلمه، صادق آخوندی دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اوین منتقل شد. همچنین به نوشته سایت کلمه، خانم تامینه منزوی عکاس حوزه مستند اجتماعی توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. سردبیر روزنامه بامداد از توقیف موقت این روزنامه از روز پنجشنبه خبر داده است. بنابر گزارش ایسنا، محمدرضا تقوی فرد سردبیر روزنامه بامداد گفت توقیف روزنامه بامداد از روز پنجشنبه و به دستور دادستانی و شعبه نوع دادرسی صورت گرفته است. بر اساس آخرین گزارش وضعیت آلودگی هوای تهران در 11 ماه گذشته، تعداد روزهای آلوده تهران بیش از 2 برابر افزایش داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، تعداد روزهای آلوده پایتخت ایران از 95 روز در سال 89 خورشیدی به 208 روز در سال 90 رسیده است. در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار که به اسکار فرانسوی معروفه، فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. اصغر فرهادی همچنین جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا را به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین از آن خود کرد. برخی منتقدان می‌گویند این جایزه که به جایزه اسپریت شوره است می‌تواند شانس اصغر فرهادی را برای کسب جایزه اسکار که امشب برگزار میشه را بیشتر میکنه. و چند خبر کوتاه خارجی رو تقدیم حضورتون میکنم. در 5 روز از اعتراضات به بی‌حرمتی به قرآن در پایگاه نظامی بگرام، این خشونت ها روز شنبه روز گذشته به خشونت کشیده شد که ده ها کشته و زخمی گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت افغانستان گزارش داد که تظاهر کنندگان خشمگین وزارت کشور یا وزارت امور داخلی افغانستان را مورد حمله قرار دادند که در جریان آن 2 مشاور آمریکایی این وزارتخانه کشته شدند. زندگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام، ای عزیزای دلم یه روز ای بون از پرستوها پر میشه با، ای عزیزای دلم یه روزی سبز رو بخشه ها چادر میشه با، ای عزیزای دلم دوباره قصه ها از دلمون رونده میشن، ای عزیزای دلم یه روزی قتلای مهربون خونده میشن. سلام سلام سلام سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام. هم دیگه هستیم و به دنیا

سبا بوی بهار آورده، باد سبا بوی بهار آورده، باز خبر از یار و دیار آورده، دلگر رو به یار منه همیشه، یار نباشه اینجا بهار نمیشه، یار نباشه اینجا بهار نمیشه. بهار بهاره کی میگه بهاره، بهار بهاره کی میگه بهاره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، خراب بشه هر جا که یار نباشه، خراب بشه هر جا که یار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه. بهار شده نم نم بارونش بود، بهار شده نم نم بارونش بود، شقایق دشت و بیابونش بود، گل خونه با نعنا و ترخونش بود، سنبول پر عطر تو گلدونش بود. بهار بهاره کی میگه بهاره، بهار بهاره کی میگه بهاره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، خراب بشه هر جا که یار نباشه، خراب بشه هر جا که یار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه. لطافت هوای تهرون کجاست؟ چهره شاد و لب خندون کجاست؟ چهره شاد و لب خندون کجاست؟ بهار بهاره کی میگه بهاره، بهار بهاره کی میگه بهاره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، بی تو دیگه اینجا صفا نداره، خراب بشه هر جا که یار نباشه، خراب بشه هر جا که یار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه، یاد نبود میخوام بهار نباشه. توجه شما رو جلب میکنم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. توافق جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان بر سر بنیاد یک شهرک صنعتی. مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگویند که جانب ایران و تاجیکستان برای بنیاد یک شهرک اقتصادی در تاجیکستان به توافق رسیدند. توافق بر سر بنیاد این شهرک در چارچوب برگزاری یک نشستی اقتصادی ایران و تاجیکستان به دست آمده و قرار است در آخرین روز کاری این همایش یادداشت حسن تفاهم میان طرفین به امضا برسد. این نخستین شهرک اقتصادی خواهد بود که در دوران کسب استقلال تاجیکستان بنیاد می شود. یک مسئول این وزارتخانه در تاجیکستان می گوید این شهرک که در ناحیه رودکی تاجیکستان ساخته می شود بیش از 20,000 ساکن تاجیکستان را با جای کار دائمی تأمین خواهد کرد. رئیس بخش روابط خارجی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان روز پنجشنبه 23 فوریه به بی بی سی فارسی گفت گفتگو در مورد بنیاد این شهرک بیش از 1.6 سال پیش آغاز شد و جانب ایران با در نظر داشته قانونهای خوب تاجیکستان در عرصه سرمایه گذاری برای ساختن این شهرک آماده شد. وی میگوید که هدف از بنیاد این شهرک توسعه عرصه اقتصاد تاجیکستان و تأمین مردم آن با جای کار دائمی است. وی افزود که کارخانجاتی که در این شهرک بیشتر با در نظر داشته محصولات موجود در این کشور ساخته می شوند از جمله قرار است کارخانه‌های کارکرد آلومینیوم، پنبه و میوه در این شهرک بنیاد شوند. در دوران شوروی سابق نیز در تاجیکستان بعد از بنیاد کارخانه‌های کارکرد محصولات موجود در تاجیکستان شهرک‌های صنعتی بنیاد شده بودند. از جمله میتونیم بگیم که با آغاز کار بنیاد تالکو، کارخانه بزرگترین آلومینیوم در شرق شهر دوشنبه، کاملا نماد دیگری را پیدا کرده است. ولی بنیاد این کارخانه و توسعه شهر تورسونزاده در مدت طولانی انجام گرفته است. وی میگوید که شهرک جدید توسط ایران احتمالاً طی 4 سال بنیاد خواهد شد. دولت تاجیکستان برای بنیاد این شهرک حدود 100 هکتار زمین را اختصاص داده است. برای دارایی و اقتصاد کشورهای منطقه اقتصادی یورو در اروپا با اختصاص 130 میلیارد یورو کمک جدید به یونان موافقت کردند. این توافق که به دنبال بیش از 13 ساعت بحث و گفتگو در بروکسل به دست آمد با هدف جلوگیری از ورشکستگی یونان تصویب شد که 20 مارس اول فروردین ما باید به بازپرداخت بدهی‌های خود کشور یونان بپردازد. این دومین کمک اضطراری تصویب شده از سوی کشورهای منطقه اقتصادی یورو برای یونان بعد از وام 110 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به این کشور در سال 2010 میلادی است. به گفته ناظران اقتصادی، کمک جدید اگرچه نیازهای مالی فوری یونان را برطرف خواهد کرد، اما احتمال کمی وجود دارد که بتواند اقتصاد بحران زده این کشور را از وضعیت فعلی خارج کند. یونان تعهد کرده که در عوض دریافت وام جدید به اجرای سیاست‌های صرفه‌جویانه بپردازد تا بدهی خود را تا سال 2020 میلادی به کمتر از 5.20% تولید ناخالص داخلی این کشور برساند. بعد از 5 سال متوالی رکورد اقتصادی، اکنون میزان بدهی یونان به 160% تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. توافق بر سر دادن کمک‌های مالی جدید به یونان تا زمان اطمینان یافتن کشورهای اروپایی از اجرای تدابیر ریاضتی سخت‌تر توسط یونان به تأخیر افتاده بود. هفته پیش پارلمان یونان 303 میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید را در هزینه‌های این کشور به تصویب رساند که کاهش هزینه‌های بهداشتی و دفاعی و همچنین حقوق و مستمری شهروندان را در بر می‌گرفت. تصویب این صرفه‌جویی‌های جدید منجر به دور جدیدی از ناآرامی و اعتراضات خیابانی در یونان شد. طی هفته‌های پیش هزاران نفر در یونان در اعتراض به اعمال تدابیر صرفه‌جویی از طرف دولت دست به تظاهرات زدند. با کشور یونان آمار جالبی را بی بی سی فارسی منتشر کرده که خیلی جالبه. گفته که 29% یا به عبارت دیگه 21% جمعیت یونان بیکارن، کل جمعیت بیکارن. 48% از جوانان یونان بیکارن. 25% میزان افزایش در شمار بی خانمان ها در 3 سال گذشته هستند. 27.7% از یونانی ها با خط فقر یا محرومیت های اجتماعی روبرو هستند. از هر 5 نفر در یونان 1 نفر از کسانی که فقیرن نمی توانند 1 روز در میان غذایی با گوشت تهیه کنند و 5000 تماس تلفنی با مرکز مشاوره درباره خودکشی در آتن در سال 2011 گرفته شده که نسبت به سال قبلش یعنی 2010 میلادی 2 برابر شده است. برگردیم به کشور خودمون ایران که وضع اقتصادی که خیلی خیلی خیلی خراب است. در رابطه با اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بزرگترین فساد مالی ایران در تهران برگزار شد، این دادگاه 32 متهم داره. 5 نفر از این متهمان به فسادهای افساد فی الارض متهم شدند که حکم آنها در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام هست. در رابطه با اولین جلسه رسیدگی به اتهامان به اتهامات متهمان پرونده‌ای که گفته میشه که پرونده بزرگترین فساد مالی در ایرانه در تهران برگزار شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه گفته که کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده شامل 33 جلد است و بالغ بر 12,000 صفحه شده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده که کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه 19 بهمن ماه برابر 18 فوریه صادر شد شامل موارد اتهامی 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنهاست. ریاست این دادگاه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد به عهده قاضی ناصر سراج بود. در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران گروهی از فعالان اقتصادی دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود 3000 میلیارد تومان به کسب سود پرداختند. بر اساس گزارش ها اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده نزدیک به 3 ساعت طول کشید و با نیمه تمام ماندن دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان رسید. زمان برگزاری دومین جلسه این دادگاه قرار است از سوی دادگاه رسیدگی کننده اعلام بشه. در کیفرخواست داستان این پرونده 4 فرزند منصور امیر خسروی صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا خوانده شدند که تا چند سال قبل و پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد برای تسریع در روند اجرایی تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی به ارتباط با عوامل اجرایی سیاسی و پرداخت رشوه فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دادند. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که گرانی‌های موجود در ایران ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی دولت است. در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش مدام قیمت کالا در کشور است، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مشکل گرانی در ایران دولت را در بروز این موزل مسئول دانسته و گفته که گرانی‌ها ناشی از ضعف اقتصادی دولت است. روزنامه تهران امروز، جمهوری اسلامی و روزنامه حمایت از شکست سیاست دولت برای تنظیم دستوری بازار و افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن گزارش دادند. روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره شنبه با تاکید بر این که سیاست دولت برای تنظیم دستوری بازار جواب نداد، از افزایش توقف ناپذیر قیمت ها در بازار خبر داده است. این روزنامه نوشته که با نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به روزهای پایانی سال، تهدیدهای مسئولان برای کنترل دستوری بازار نیز شدت گرفته. این در حالی است که نرخ بسیاری از کالاها به خصوص مواد غذایی در بازار به شدت افزایش یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه در این خصوص گفت که گرانی موجود در کشور یه اشکالاتی دارد و ما نباید با مردم چند پهلو صحبت کنیم و اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت، وضع امروز گرانی کشور اینگونه نبود که این امر نشان دهنده ضعف مدیریت اقتصادی کشور است. وی که در شهر قم این سخنان را بیان می کرد، با اظهار این که کشورهای مختلف همانند ایران تا این حد با مشکل گرانی مواجه نیستند گفت، این امر نشان دهنده این است که در دولت درست عمل نشده است. در کنار اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌های مختلف ایران نیز از شکست سیاست دولت برای تنظیم دستوری بازار و افزایش توقف ناپذیر قیمت‌ها در بازارهای ایران خبر دادند. گزارشات در حالی که از افزایش قیمت‌ها در بازار ایران حکایت می‌کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز جمعه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواست که تا زیر بار افزایش غیرقانونی قیمت کالاها نروند و با آن برخورد کنند. آخرین مطلب مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز، در حالی که بر اثر تحریم‌های بین المللی واردات مواد خوراکی به ایران با مشکلات فراوان مواجه شده است، یک مقام ارشد در اسلام آباد میگوید که جمهوری اسلامی ایران خواستار آن است تا از طریق مبادله پایاپای میلیون ها تن گندم از پاکستان وارد کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر آب و نیروی پاکستان روز جمعه به یک خبرگزاری دولتی این کشور گفته است که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است در ازای دریافت میلیون ها تن گندم و 200,000 تن برنج، سنگ آهن و کود به پاکستان صادر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که هنوز این معامله قطعی نشده و برخی مسائل باید حل شود. وی توضیح داده است که با توجه به تحریم‌ها مشکلات پرداختی وجود دارند و همین مسائل این گونه تجارت‌ها را بیش از حد معمول دشوار کرده است. در حال حاضر گزارش‌ها حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحریم‌ها در واردات چای و برنج از هند دچار مشکل شده است. همچنین خبرگزاری رویترز اول بهمن ماه گزارش کرد که در پی تحریم‌ها 9 کشتی حامل گندم و دیگر غلات در نزدیکی بندرهای ایران بدون تأخیر بارشان متوقف شده است. یکی از دوستان شنونده در شهر کوپنهاگ روی خط تلفنی ما هستن که گویا رادیو ما رو از طریق گوشی‌های آیفون یا هوشمند گوش میدن و ازشون سپاسگزارم که با ما تماس گرفتن. گوشی‌های هوشمند معمولا برنامه رو با حدود 1 دقیقه یا 1.5 دقیقه تأخیر به گوش شنوندگان میرسه و از این نظر بود که این دوستمون تلفن کردن و ازش میخوام سوال کنم که در رابطه با جمعه آینده که 12 اسفند هست، روز انتخابات 9 دوره مجلس شورای اسلامی و داخل ایران خیلی از جمعیت های فعال نهاد های مدنی این انتخابات رو تحریم کردن و همینطور خارج از کشور که در ارتباط با داخل کشور هستن سفارش کردن که در انتخابات شرکت نکنن. میخواستم شما ببینم نظرتون در رابطه با انتخابات 9 دوره مجلس شورای اسلامی چیه؟ بله، سلام میکنم آقای مصطفی شکری، خسته نباشید، همینطور دوستان شنونده شما. من از کوپنهاگ زنگ میزنم. هوا که اینجا آفتابیه، یه خورده سرده ولی هوای قشنگیه. امیدواریم در آهوز هم هوا آفتابی باشه. عرض شود در رابطه با انتخابات چند نکته قابل تأکید هست. یکی اینکه خوشبختانه این بار حمله اپوزیسیون از اصلاح طلب تا سلطنت طلب و مجاهد و نمیدونم برانداز و غیر و همه تحریم کردن. این یه نکته مهمی هست. و نکته دوم اینه که برخی از احزاب پیشنهاد کردن که مردم در این روز یعنی 12 اسفند یعنی جمعه دیگه تو خونهاشون بمونن و بیرون نیان و این میتونه خیلی معنا داشته باشه. امیدواریم که ما که حالا ایران نیستیم ولی اونایی که ارتباط دارن با ایران با خانوادهشون این رو تأکید بکنن که نرن رای بدن. یعنی واقعا اینه که اگه هر کدوم از ماها بتونیم 2 نفر رو تو ایران اونایی که میخوان برن شرکت بکنن منصرف بکنیم، یک در واقع قدمیه برای تحریم این نمایش انتخابات. اما خب درگیری هم در درون اونایی که میخوان برن شرکت بکنن یا کاندید هستن جدیه. یعنی طرفدارای احمدی نژاد و طرفداران به اصطلاح خودشون اصولگرایان رنگا با رنگ، به هر حال احتمال درگیری در بین خودشون هم بالا هست. هرچند اپوزیسیون باید در واقع از اختلاف بین اینها به نظر من استفاده بکنه در جهت افشاگری. امیدواریم که مردم هرچی کمتری شرکت بکنن. اگر این تعداد از رقم 50% پایین تر باشه، 50 به علاوه 1 پایین تر باشه، در واقع طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم این یک انتخابات شکست خورده هست. برای اینکه دیگه اگر قبلا حداقل بین خودی ها یک رقابت واقعی وجود داشت، اکنون این حلقه خودی ها بسیار تنگ و تنگتر شده. امیدواریم که تو تمام موارد هم اپوزیسیون بتونن یک همگامی در ارائه تاکتیک ها داشته باشن. من نمیدونم مثلا گروه های دیگه برای این روز چه برنامه ای دارن. اصلاح طلب ها این خونه نشینی رو در واقع ترک دادن. حالا نمیدونم برخی ها شاید شیوه های دیگه رو، من نشنیدم. آیا حالا ممکنه دوستان دیگه هم شنیده باشن که برس کن مجاهدین یا گروه های سلطنت یا گروه هایی که به هر حال براندازی رو تبلیغ می کنن اونا چه تاکتیک هایی رو ارائه کردن. بنده آقای شکری بیخبرم. بله آقای، شما مثل که خیلی خوشبین هستین. خود جمهوری اسلامی اگر افراد شرکت نکنن خودش رأی آماده داره و نمایندگانی که خودشون در وزارت کشور تایید صلاحیت شدن و شورای نگهبان هم تایید کرده، خودشون رأی به اندازه کافی صادر میکنن، رأی سازی میکنن و انتخابات رو برگزار میکنن و اگر تعداد کمی هم شرکت بکنن اعلام میکنن که شرکت کننده ها خیلی زیاد بودن. صحبت از حتی شناسنامه های مرده هم هست که برای رأی درست میکنن و انتخابات صورت میگیره. وقت نظر شما نسبت به این مسئله چی هست؟ آره ببین، اینجا خب حقیقتش اینه که این تو همه انتخابات این کار رو کرده. حتی در انتخابات قبلی هم از این شناسنامه ها حتی گفته بودن که شناسنامه هایی رو در پاکستان درست کردن آوردن در بسود احمدی نژاد شرکت کردن. این موقعی میتونه عملی باشه که دو تا جنا در واقع رو این توافق کرده باشن که به یه میزان رأی های جعلی در واقع وارد صندوق ها بکنن. و خب اگر یه طرف این کار رو بکنه، طرف دیگه یعنی احمدی نژاد اینا هم احتمالاً دست به افشاگری خواهند داد. به هر صورت من فهم میکنم که اینا خیلی تبلیغات کردن، حتی مطرح کردن که در این روز میبینید مردم چقدر شرکت خواهند کرد و صحبت از 70% کردن. و اگر 70% باشه نشون میده که اینا تدارک وسیعی کردن برای اینکه بتونن تقلب بکنن. یکی از شیوه های تقلب هم اینه که آدم هایی رو اینا از در و دهات و روستاها جمع بکنن، بیارن توی شهرها و از این صندوق به اون صندوق رای بدن. و البته همین هست، این تاکتیک خونه نشینی، البته میشه خونه نشینی فعال باشه و بشه از چیزهای مختلف عکس بگیرن و یا بتونن تلویزیون ها و رادیوهایی که در خارج هستن ارتباط برقرار بکنن و این موارد رو افشا بکنن. آره آقای شوقی، کاملا این طبیعیه برای جمهوری اسلامی که رأی مردگان رو هم حساب بیاره و زندگان رو در واقع خانه‌نشین بکنه. خیلی سپاسگزارم از شما دوست گرامی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. امیدوارم روز خوبی را در پیش داشته باشی. شما هم چنین و شنوندگان رادیو نمیرم زیر بار ظلم ملا، نمیرم دیگه رو به این آخوندا نمیدم، من پای صندوق آرا نمیرم، نه نمیرم رای نمیدم، من به این دولت ننگین شما رای نمیدم، یا به اون رهبر غمگین شما رای نمیدم، من به فقر بچه های بی گناه رای نمیدم، تا نفس تو سینه دارم به شما رای نمیدم، من به دزد و مفخرا به صفه مرده خورا رأی نمیدم، رأی نمیدم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم، نه نمیرم، رأی نمیدم. به فحشا و فساد رأی نمیدم، به رواج اعتیاد رأی نمیدم، به آخوند بی سواد رأی نمیدم، به یه مشت هنگشاد رأی نمیدم، من به اعمال وقی به ولایت فقیر رأی نمیدم، رأی نمیدم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم، نه نمیرم، رأی نمیدم. نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم، دیگه رو به این آخوندا نمیدم، من پای صندوق آرا نمیرم، من نمیرم، رأی نمیدم، من به رفسنجانی و ولایتی رأی نمیدم، من به بی‌لیاقتی رأی نمیدم، رأی نمیدم به کروبی اون آخونده قربتی رأی نمیدم، من به بی‌عدالتی رأی نمیدم، رأی نمیدم، من به شلاق زدنا یا به سنگسار شدنا رأی نمیدم، رأی نمیدم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم، من پای صندوق آرا نمیرم، نه نمیرم، رأی نمیدم. تو هم نرو. هفته گذشته پیام اولاد عظیمی، دانشجوی سال سوم دانشگاه ارومیه، در توصیف اوضاع دانشگاه‌ها در ایران در تریبون آزادی که در سال گذشته در دانشگاه ارومیه برگزار شد، معاون سیاسی وزارت کشور را به چالش کشید و نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برد. گفتگویی را با پیام اولاد عظیمی داشتیم که بعد از مخفی شدن در داخل ایران هفته گذشته روز جمعه به خارج از کشور اومد و در ترکیه زندگی میکنه. قبل از اینکه این گفتگوی ما رو با پیام اولاد عظیمی بشنوید، فیلمی که در یوتیوب هست در خیلی هم سر صدا به پا کرده، در این ویدیو در حضور معاون سیاسی وزارت کشور مقامات جمهوری اسلامی را به چالش طلبیده و از مسائل داخل ایران به تندی انتقاد کرده است. توجه شما را به این ویدیو صداش شما میشنوید جلب میکنم و بعد از اون گفتگوی ما را با پیام اولاد عظیمی میشنوید. سوالشون از شما اینکه سر جنبش سطحی که معترفم یا فتنه‌گر من سوالی داشتم. اولا کسی که 8 سال رئیس چرا دلیلش اینه کسی که 8 سال رئیس جمهوری نظام نخست وزیر نظام بوده، کسی که 8 سال رئیس مجلس بوده توی نظام الان به جایی که در مقابل نظام برگرده چی شده که کسی که کسانی که برای جمهوری نظام انقلاب شکنجه شدن زندان رفتن الان در مقابل نظام برگرده؟ اگر روایتی رفتی این نظام رو از تاریخ میاد جمهوری اسلامی رو هم بگیم، سال اول شاقای بازرگان بوده که این درد زده بوده، سال دوم شاقای رنگزد بوده که این خواهن بوده، هایی سال آقای موسیقی بوده که این درده هایی سال آقای رفتی بوده که سواسی بیوزیره، شی سال آقای احمدی بوده که جریان انحرافی و رمان و جنگی رو چیزه و اصلا این درده به وجود نمیومد بهتر نبوده یا؟ Thank you.

البته من بجه مردم حالا نباید صورت کنم، ولی اینجایی که خودم برداشت کردم، من خودم فکر میکنم جمهوری اسلامی خب طرفدار هم کم نداره، ولی به هر حال یه اقلیتی هستن یا بزرگ یا کوچیک، به هر حال یه مقداری طرفدار داره، ولی من فکر میکنم اکثریت مردم مخالف این نظام هستن. حالا اگه ابراز نمیکنم مخالف هستن، دلیل بر رضایت نیست سکوت، دلیل بر رضایت نیست سکوت، به خاطر ترسشونه که تو خیابون نمیرن. و حالا من فکر میکنم که خودم مثلا اگه رفتم مثلا توی تریبون آزاد اون صحبت رو کردم، بیشتر برای این بود که بگم ترسشون برید. حالا من فکر میکنم وظیفه هر کسی دیگه هستش که بره این فضا اختناق بشنه، در واقع ترس مردم، مردم سکوتشون دلیل بر رضایتشون، دلیل بر ترسشونه که ابراز نمیکنن. آقا پیام سپاسگزارم. در آخر اگر گفته ای هست که ناتمام مونده در خدمتون هستیم و سپاسگزاری میکنم از شما. ممنون. من فقط میخواستم از اینکه به این فرصت داره که حرف بزنم، از این فرصت استفاده کنم برای اینکه صدای مظلومیت دانشجویان دیگه‌ای که توی دانشگاه‌های ایران هستن، نه فقط دانشگاه علومی، دانشگاه‌های ایران، صدای مظلومیت اونا رو رسونم که صداشون به شما نمیرسه، مردم نمیرسه، از طرف اونا حرف بزنم، بگم که بدونید که توی دانشگاه ایران فقط من نیستم، بسیاری از دانشجو هستن که دارن به خاطر فعالیت‌هاشون، به خاطر ابراز عقیده‌شون، به خاطر نظراتی که دارن، به خاطر فکری که دارن، دارن بها می‌پردازن. هم دانشجو هم استادا و خود دانشگاه ارومیه. من حالا از سال 88 که بودم، من از آقای پویا غلامرضایی اسم ببرم، از آقای امیر رضایی و این دو تا رو اگه اسم ببرم، بخاطر اینکه الان خارج از ایران هستن و خیلی از دانشجوهای دیگه که در این مدت دو سالی که من بودم تعلیق خوردن یا اخراج شدن یا احکام دیگه که حالا من اسمشون نمیتونم ببرم، بخاطر اینکه اصلا تو ایران براشون مشکل پیش بیاد. فقط میخوام بدونم، مردم بدونن که دانشگاه ساکر نیستش. اگه هستن دانشجوهایی که دارن به خاطر فعالیتشون بها میپردازن و اینها رو فراموش نکنیم. و به غیر از اینم میخواستم از مهمتر از اینها، از دانشجویانی که الان در زندان‌های ایران هستن، امثال مجید توکلی، امثال بهاره هدایت، مهدی گلرو و بسیاری دیگه از اینها، بگم که بیاد اینها باشیم. اینها قهرمانان ملی ما هستن، امثال مجید توکلی، و اینها رو فراموش نکنیم. و یه یادی هم خواستم از شرف جنبش سبز آقای مهدی خزعلی بکنم. فقط همین. خیلی سپاسگزارم آقای پیام اولاد عظیمی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم در زندگی و کاراتون موفق و پایدار باشید. ممنون. که میزانم نشسته از چرا چشماتو بستی جاره ای کن قصد بسته سرزمینن دست زوده دست آدم های شروره بس که گفتم نانه کردم وطن از آزادی بدونه وطن از آزادی بدونه مگه نمیبینی مشکلم رو مگه نمیشنفی حرف دلم رو مگه به جز تو یاری ندارم بگی بگم من درد دلم رو شکسته در گلو صدا ادالته از خدا بر بر گل ها یک طرف خون شده دل ها یک طرف گلا ازم دیگه جدا ادالته کجاست خدا ادالته کجاست خدا مگه نمیبینی مشکلم رو نمیشنفی حرف دلم رو اگه به جز تو یاری ندارم بگی بگم من درد دلم رو بگی بگم من درد دلم رو سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه رئیس جمهور آینده روسیه روز جمعه گفت که غرب زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای در واقع به دنبال تغییر رژیم در ایران است.

مادر بورقانی با تاکید بر اینکه فرزندش هیچ گونه ارتباطی با بی بی سی فارسی نداشته، اتهامات طرح شده را دارای کاربرد یا کارکرد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دانسته است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران با انتشار اطلاعی در سایت گرداب وابسته به سپاه، بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرده و از بازداشت 5 نفر و تشکیل پرونده قضایی برای 24 متهم دیگر خبر داده است. بر همین اساس برای 10 نفر از متهمان این پرونده هم که در خارج از کشور به سر میبرند قرار غیابی صادر شده است. تلاش برای جذب و استخدام نیرو در بی بی سی فارسی، انتقال وجوه نقدی، حضور در دوره‌های آموزشی بی بی سی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و همکاری در چرخه تولید خبر برای این رسانه از جمله اتهاماتی است که در این اطلاعیه متوجه تعدادی از روزنامه‌نگاران شده است. به دنبال انتشار اطلاعیه از سوی سپاه پاسداران در ارتباط با همکاری بعضی فعالان رسانه‌ای در ایران با بی بی سی فارسی، آقای صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی اعلام کرد بی بی سی هیچ همکاری در ایران ندارد و تمام این اتهامات بی اساس است. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران کویار گودرزی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام این فعال حقوق بشر تبلیغ اجتماع و توانی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. گزارش از تهران حاکی از بازداشت یک استاد دانشگاه و یک عکاس خبری در روزهای اخیر است. به نوشته سایت کلمه، صادق آخوندی دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اوین منتقل شد. همچنین به نوشته سایت کلمه، خانم تامینه منزوی عکاس حوزه مستند اجتماعی توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده است. نبی‌الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه ایران اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی شود. بر اساس آخرین گزارش وضعیت آلودگی هوای تهران در 11 ماه گذشته، تعداد روزهای آلوده تهران بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، تعداد روزهای آلوده پایتخت ایران از 95 روز در سال 89 خورشیدی به 208 روز در سال 90 رسیده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز جمعه از حضور 85,000 تن از اعضای بسیج برای مشارکت در تامین امنیت انتخابات مجلس نهم خبر داده است. وزیر کشور هم گفته که صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌های مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف رویه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. شورای هماهنگی رای سبز امید ایران هم در بیانیه از مردم ایران خواست که تا روز دوازدهم اسفند، روز برگزاری انتخابات مجلس نهم، به نشانه همبستگی با رهبران زندانی همراه خانواده خود در خانه بمانند و این بار اعتراض خود را این گونه به نمایش بگذارند. در بیانیه این شورا همچنین نظام جمهوری اسلامی بی اعتقاد به جمهوریت و اسلامیت معرفی شده است. مخالفان شرکت در انتخابات میگویند که شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران فراهم نیست. رقابت اصلی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گروه‌های اصولگرایی هست که هوادار خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد هستند. در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار، اسکار فرانسه، جدایی نادر از سیمین، اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد.

Oh!

جشن باشکوه نوروزی گروه فرهنگی و رادیویی البرز هم روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در همین سالن یعنی فولک دانسان هوس برگزار میشه. ورودی 100 کرون است، زیر 12 سال 50 کرون. تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز هم روز شنبه 31 مارس در مرکز شهر آهوس جنب چهارشنبه بازار مقابل ویوسی مدرسه انگده اسکوله برگزار میشه. اصغر فرهادی مشغول جمع کردن جوایز سینمایی جهانی است. روز جمعه شب در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار که به اسکار فرانسوی معروفه، جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی رو از آن خودش کرده. فیلم اصغر فرهادی در رقابت‌های سالانه فیلم سزار با دو فیلم آمریکایی و یک فیلم بریتانیایی و یک فیلم دانمارکی رقابت می‌کرد. جدایی نادر از سیمین تاکنون ده‌ها جایزه معتبر، بسیاری از جمله خرس طلایی جشنواره برلین، جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرد. بازم از جایزه اصغر فرهادی. اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا را به خاطر همون فیلم جدایی نادر از سیمین از آن خود کرد. برخی منتقدان میگویند که این جایزه که به جایزه اسپریت معروفه میتونه شانس اصغر فرهادی را برای کسب جایزه اسکار که امشب یک شنبه شب برگزار میشه بیشتر بکنه. بنا به گزارش که بهمن کلباسی در محل مراسم حضور داشت، اصغر فرهادی فیلم‌های مستقل را بسیار پر اهمیت خواند و از هیئت داوران تشکر کرد. مراسم بهترین های سینمای مستقل آمریکا هر سال یک روز پیش از مراسم اسکار برگزار میشه. همونطوری که گفتم امشب برندگان جایزه اسکار اعلام خواهد شد. امیدواریم که فیلم جدایی نادر از سیمین بتونه بهترین فیلم خارجی و همینطور در بخش دیگری که کاندید دریافت جایزه هست در رابطه با خود سناریوی نادر و سیمین هست که در دو بخش فیلم جدایی نادر از سیمین شرکت خواهد کرد. ببینیم که آیا برنده اسکار، اولین اسکار سینمای ایران از آمریکا خواهد شد یا نه. من گزارشی را تقدیم حضورتون میکنم تحت عنوان پیک فرهنگ از رادیو فردا که میپردازه به بررسی فیلمای رقیب نادر و سیمین در اسکار امسال. سلام همراهان فرهنگ و هنر و ادب، بابک غفوری آذر هستم و همراه شما شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ را ورق می‌زنم. این هفته در آستانه اهدای جوایز اسکار سال 2012 آخرین گمان زنی ها و شانس های اصلی دریافت این جایزه را مرور می کنیم، از آغاز به کار فعالیت ناشری در خارج از کشور با نوآوری های جدید می شنویم، به دنیای موسیقی می رویم و نگاهی به تور جدید ارکستر رومی می اندازیم و در انتها نیز از برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری با خبر می شویم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. 84مین دوره اهدای جوایز اسکار بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در سالن کودک تئاتر بیورلی هیلز لس آنجلس برگزار می شود. این دوره جوایز اسکار جدا از رقابت فشرده برترین های یک سال سینمای دنیا به واسطه حضور نام فیلم جدایی نادر از سیمین در فهرست نامزدهای دورشته بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی و بهترین فیلم خارجی زبان برای ایرانی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای بررسی آخرین شرایط فضای رسانه‌ای دنیای سینما در آستانه جوایز اسکار و ترکیب نامزدهای امسال با نوید غضنفری، منتقد و نویسنده سینمایی گفتگو کردم و نخست از او از ویژگی‌های اصلی اسکار 84م با توجه به نامزدهایش پرسیدم. به طور کلی نکته جالب نه تنها در مراسم اسکار امسال برای من که به نظرم روند چند سالیه که پررنگ‌تر شده، تحویل گرفتن فیلم‌هایی که کمتر رنگ و بوی از بیگ بورد جنای آمریکایی که میشناسیم داره و این روند فکر کنم از سال 2009 برای اسلام دگ میلیونر انگلیسی که در مقابل بقیه بزرگا قد علم کرد مشخص شد. البته میتونیم پیشتر هم مثال‌هایی بزنیم که مثلا مثل بیوتیفول ایناریتو از مکزیک که علاوه بر اینکه نامزد بهترین فیلم خارجی زبان شد، خاویر باردمش هم نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش مرد شد. منتها به نظرم این روند از همون اسلام دگ شروع شد و رفته رفته هی داره بیشتر میشه و مثلا میگم مثل سالی که هرت لاکر در مقابل اوتار قد علم کرد یا همین پارسال کینگ سپیچ انگلیسی تام هوپر در مقابل قولهایی مثل اینسپشن نولان و یا مثلا سوشال نتورک فینیشر ایستاد. حالا البته این میتونه در واقع واکنش سینمایی در واقع اسکار به گلدن گلوب هم باشه، چون همیشه گفتن که گلدن گلوب جوایز سنت شکنتر هست و اینکه فیلمهای ارزشمندتر سینمایی رو تحویل میگیره. حالا هرچی که از این روند به این رسیده که یه فیلم غیر آمریکایی و انگلیسی و توجه داشته باشیم مثل آرتیس از بلژیک و فرانسه هست، به نظرم گل سرسبد مراسم امساله و شانس دوم هم شاید دیسندنس آقای ساندر پین باشه که اون هم پروداکشن آنچنان بزرگی نداره و یه کمدی رمانتیک خیلی جمع جوره ولی بسیار خوش ساخت. نکته دیگه‌ای که میتونه به ذهنم برسه اینه که سال 2010 که انتخاب‌های بهترین فیلم مراسم اسکار 10 تا شده، دو ساله خیلی از فیلم‌هایی که اصلاً یا نامزد نمیشه میشن و یا کم میشن به سبب که جشنواره فجر خودمونی اتفاق میفته، توی نامها میبینیم که مثلا مثل امسال بی‌نهایت بلند و بی‌اندازه نزدیک آقای استفن دالجی، البته تهیه کننده خولی مثل اسکات رودین که بسیار البته فیلم مؤمنایه هم هست، فقط بازی ماکس فون سیدوش دیده شد به عنوان نقش مکمل مرد، بجز این انتخاب فقط توی بهترین فیلم ها دیده میشه. این نکته جالب به نظر میرسه از سالی که انتخاب ها از 5 تا به 10 تا رسید. فیلم هایی که امسال نامزد شدن عموما چه مضمون و نگاهی دارن؟ یعنی نگاه غالب فیلم های امسال چیه؟ به نظرم چیزی که خیلی واضح هستش، آرتیست آقای خزنویسیس و فیلم هیوگوی آقای فیزی و همچنین مثلا میتونیم تا یه اندازه به وارهورس آقای اسپیلبرگ اشاره کنیم، خیلی یادآور، یعنی خیلی مضمون های نوستالژیکی داره به نظر من. آرتیست خب در مورد دوره صامت سینما هست، فیلمی هست در باره اون دوره گذار از دوره صامت به صدادار شدن سینما، و مثلا میگم فیلم هیوگو که اصلا خاطر بازی هست به سینما و خیلی از منتقدا با سینما پارادیزو مقایسش کردن. به نظرم نگاه ها خیلی نوستالژیک هست امسال و توی انتخاب های اسکار، نه تنها تو اسکار، تو حتی گلدن گلوب و سایر جوایز مهم امسال هم این نکته خیلی به چشم میخوره، شاید به خاطر نزدیک بودن مضامین حالا خیلی اتفاقی به هم این اتفاق افتاده. این نوع نگاه نوستالژیک رو با توجه به برنده های دوره های پیشین اسکار میشه نوعی بازتاب شرایط عمومی جوامع مختلف دنیا به مسائل روز دونست؟ بله درسته. به هر حال به نظرم اولین چیزی که توی همه مراسم اینچنینی مهمتر از همه اسکار به نظر میرسه، خب بالاخره باید این بخشش رو هم در نظر گرفت که میخوان جوایز رو جوری تقسیم کنن که بالاخره یک فیلم به نظر من گل سرسبد ماجرا بشه و خبرساز بشه به خاطر مسائل ژورنالیستی ماجرا، و من فکر میکنم که امسال فوره به نام این مضمون نوستالژیک بودن سینما افتاده و مضمون قشنگی هم هست. و بالاخره شانس سینمای ایران در دریافت نخستین جایزه اسکارش با فیلم جدایی نادر از سیمین با توجه به نامزد شدن این فیلم در دو رشته چه میزان زیاده؟ یک توضیح مختصر بدم، نامزده رقیب فیلم آقای فردی کاملا با گلدن گلوب امسال متفاوته، این به نظرم خودش نشونه خوبیه و میشه شانس بسیار بالایی برای فیلم آقای فردی در نظر گرفت. به عنوان مثال سال گذشته بین بیوتیفول ایناریتو و این بیتر ورد سوزان بیر از دانمارک توی گلدن گلوب رقابت بود، دقیقاً همین دو تا فیلم هم که نشون رقابت بود توی اسکار. ولی از طرف دیگه داریم که دو سال پیش خیلی جالبه فیلم روبان سفید میشل هانکه و یه پیامبر ژاک اودیار با هم رقابت داشتن که این دوتا در مراسم اسکار بودن، ولی دقیقاً فیلمی خارج از فهرست گلدن گلوب رازی در چشمانشان آقای کامپانلا در واقع اسکار رو گرفت. بنابراین به نظرم باز هم امر پیشبینی ناپذیره، به این دلیل که به خاطر همین رقابت سفت و سخت گلدن گلوب و مراسم اسکار که همیشه از هم میخوان دست پیش بگیرن و یا گاهی رو دست بدن یا حالا هر چیزی که این رقابت وجود داره بینشون، میخوان که جوایزشون کاملا پیشبینی ناپذیر باشه. ولی میتونم بگم که آقای فرهادی شانس بسیار بالایی داره. من یه مختصر فقط بخوام در مورد رقبا بگم، فیلم بولهد رو داریم از بلژیک ساخته میکایل راسکم که اولین فیلم بلند سینمایی سازندش، اما ورایتی جزء ده فیلم برتر انتخابش کرده، اگه ببره همراه با آرتیست به نظرم شب بلژیکی رو رقم میزنن برای اسکار. فوتنوت یوسف چیلر از اسرائیل که جایزه بهترین فیلم رو از کن پارسال گرفته و فیلم بیوفورتش هم سال 2008 نامزد جایزه اسکار شد، بنابراین صرف نظر تئوری توته آقای مسعود فراستی در برنامه 7 که مطرح کردن به نظرم شانس بسیار بالایی داره و حریف قدری هم هست. این دارکنس از لهستان اثر خانم هالند که بعد از مدت ها برگشته، ما ایشون رو با فیلم اروپا اروپا در سال 90 میشناسیم که برنده گلدن گلوب شد، بنابراین به نظرم ایشون هم حریف سفت و سختیه. و موسیو لازار فیلیپ پالارزو که از کانادا که فقط جایزه فستیوال تورنتو رو گرفته. ولی با توجه به تمام اینها من فکر میکنم که آقای فرهادی شانسشون رو دارن به خاطر اینکه تنها شرکت کننده هستن که از گلدن گلوب توی نامزدها میتونیم اسمشون رو ببینیم. برای رشته بهترین فیلم نامه چطور؟ بخش جایزه بهترین فیلم نامه اوریجینال رو داریم که بجز آرتیست خزنویسیس و نیمه شب در پاریس وودی آلن که نامها خودشون بنزی کافی اعتبار رو نشون میدن، ما یه فیلم مارجین کال رو داریم که خیلی فیلم جمع و جوریه و یادآور فیلم گلنگری گلنگراس آقای جیمز فولی هست. این فیلم جالب تنها رقیب در واقع جشنواره برلین برای خرس طلایی آقای فرهادی هستش که البته آقای فرهادی تونست برش غلبه کنه. یه فیلم دیگه هم هست به اسم براید میت که این نکته جالبش اینه که تمام تیم نویسنده و کارگردانی از تلویزیون میاد و این میتونه برای آقای فرهادی نکته جالبی باشه که ایشون هم پیشینش از تلویزیون هست و اینکه این در واقع فیلم تو جایزه بفتا به آرتیست باخت برای همین فیلمنامه اوریجینال. به خاطر همین به نظرم شانس اول برای این دریافت همچنان روی کاغذ البته آرتیست هست، ولی آقای فرهادی هم همچنان شانس داره.

دلش ندام پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که کنسرت سعید فرشپوری و گروه جهان روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در فالک دانسان هوس آهوس برگزار میشه. برای تهیه بلیط میتونید و یا اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید و دوستانی که علاقمند به موسیقی کلاسیک ایرانی هستند، رادیو ما رو گوش نمی کنند، شما لطف کنید به این دوستان اطلاع بدید. برای تهیه بلیط هم میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. بازار وست، فروشگاه آقا سعید، وی بارک وی، فروشگاه یونی شاپ در چهارراه حسله در مرکز شهر آهوس، هم فروشگاه دانیال و فروشگاه جدید ایرانی هم که در نوگده شماله 16 هست میتونید برای دریافت بلیط مراجعه بکنید. موقع خرید بلیط لطفاً از دهن‌کارت استفاده نکنید، پول نقد همراه داشته باشید. قیمت بلیط 150 کرون است. بچه‌های زیر 12 سال هم ممنوع است در کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی. جشن باشکوه نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز هم روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دانسان هوس برگزار میشه. ورودی 100 کرون است، زیر 12 سال 50 کرون. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید. جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز هم روز شنبه 31 مارس در شهر آهوس، در مرکز شهر آهوس جنب چهارشنبه بازار یا مقابل ویوسی مدرسه سالن مدرسه سنت هنگده اسکول هست. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. به امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. ظلمت دوش دست تقدیر از آسین جفا بیرون کشیده شد و دوستان دلهای سیدا را از دنبی خوشنوایی جدا ساخت. دیشب قمر مرد، آن بلبل سرگشته و سحرآفرین از قلمرو عالم سیدایی ربوده شد. دیشب آتش یک دنیا، یک دنیا آتش و یک دنیا عشق دلدارگی به خاموشی گرایی. دیشب حنجره جادویی قمر بسته شد، دل امیدوارت از تپش ایستاد و شعله‌های کانون مهر پرورسیدهاش به خاکستری سرد مبدل گشت. قمر یک پارچه پاک، یک جهان شوق و شیدایی بود.